إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله: وجوب الطمأنينة في السجود، واجب وكتلزانا كتك سجود. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود. أليكو أمتم صلى الله عليه وسلم أكي أمريشا ككمليش وركوع na sujud. Yani mtume alikuwa akiamrisha watu wakamilishe rukuu na sujud. Wa yadhribu liman la yaf'alu dhalika mithla al-ja'i, anampigia mfano asiyefanya hivyo ni mfano wa mwenye njaa. Ya'kulu tamrata wa tamratain, anaikula tende moja na mbili. La tughniani anhu shay'a, hazimtoshelezi na njaa yake kitu chochote. Anaisali bila kukamilisha rukuu na sujudu ni kama mtu mwenye njaa halafu akala tende moja na mbili, ni kwamba njaa inabaki pale pale. Kwa hiyo ni sawa na huyo anaisali bila kukamilisha na rukuu na sujudu, ni kwamba bado hajakamilisha sala yake. Wakana yakulu fi, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ndani yake: innahu min aswa innasi sariqa, huyu ni katika watu waovu kwa kuiba. Innahu min aswa innasi sariqa, mtu huyu ambaye hakamilishi rukuu na sujudu ni katika muovu wa watu kwa kuiba. Wakana yahkumu bibutlani salati man la yuqimu sulbahu fi rukui wa sujud, na alikuwa mtume akihukumu kubatilika kwa sala yasiyesimamisha mgongo wake katika rukuu na sujud. Wakana yahkumu bibutlani salati man la yuqimu sulbahu fi rukui wa sujud, alikuwa akihukumu kubatilika kwa sala yasiyesimamisha mgongo wake katika rukuu na sujud. Kama sabaka tafsiluhu fi rukuu, kama ulivyotangulia upambanuzi wake katika rukuu. Wa amara almusi'a salatahu bilitminani fi sujud, mtume alimuamrisha yule mwenye kuharibu sala yake kutulizana katika sujud. Kama taqaddama fi awwali albab, kama ilivyotangulia katika mwanzo wa mlango huu. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah: aqulu هذا الفصل الذي عقده المصنف وهذا الحديث الذي أورده فيه أن التمانينة في السجود ركن من أركان الصلاة. فصله عليك مصنف نحدثه عليتاجا دنياك كنا كجتوليزا كتك سجود نموجة كتك نغوزو زصالة. Kujituliza katika sujud ni moja katika nguzo za sala. Lianna Rasul sallallahu alayhi wa sallam hakama bibutlani salati man la yuqimu sulba fi rukui wa sujud. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam amehukumu kubatilika kwa sala ya asiyesimamisha mgongo wake katika rukuu na sujud, kuonesha kwamba hizi ni nguzo katika nguzo za sala, yani kutulizana katika rukuu na kutulizana katika sujud ni katika nguzo za sala. Kwa kama mtu hakutekeleza nguzo hiyo ni kwamba sala ni batila. Yakulu Sheikh, fa idha salla al-insanu salatan lam yuqim fiha sulba, yani lam yatma'inna. Akisali mtu sala halafu asisimamishe mgongo wake, yani asitulizane, akisali lakini hana utulivu. Wa yataakadu fi sujud bihaythu tastaqirru 'idhamuhu fi mahalliha, na inakokotezeka hii katika sujud, hii kutulizana inakokotezeka katika sujud, bihaithu tastaqirru idhamuhu fi mahaliha, kwa namna ambayo viungo vyake vinatulizana katika sehemu zao. Wayatamakkanu minas sujudi ala a'dha'ihi saba'a, na asipo makinisha katika sujud viungo vyake saba, fasalatuhu batila, sala yake itakuwa ni batila. Kama mtu akisali na asiwe na utulivu katika sala yake, katika sujud, katika rukuu, halafu asimakinishe viungo vyake vya kusujudi saba, vitanga viwili, magoti mawili, jabha na amf, pua yake na paji la uso, hivi ni adha usujud. Asipo makinisha pale chini wakati wa sujud, fasalatuhu batila, sala yake imebatilika. Wa hadha alhadithu fihi dalilun ala anna sujuda ruknun fi salah, hadithi hii ni dalili kuwa sujud ni nguzo katika nguzo za sala. Wa anna tumanina fi sujud min arkani sala, na kwamba kutulizana katika sujud pia ni katika nguzo za sala. Wa fihi, pia katika hadithi hii, anna man yukhaffifu sujuda wala yatma'innu fihi yasriqu salatahu, katika hadithi hii ni kwamba yule anayekhafifisha sujud asitulizane ndani yake, huyu ni kwamba anaiba katika sala yake. Yasriqu salatahu, anaiba sala yake. Walmuradu biyasriqu salatahu ay yanqusu min ajriha, anapunguza thawabu za sala hiyo, ndio maana kuiba sala yake. Wadhalik idha adda adna haddin litumaninati fi sujud, na hilo ni kwamba akitekeleza mpaka mdogo kabisa wa tumanina katika sujud, fahuwa anqasaha an kamaliha, ameipunguza sala na ukamilifu wake. Ikiwa hakutulizana pale au alitulizana lakini muda mchache sana, hapa ni kwamba anqasaha an kamaliha, ameipunguza sala na ukamilifu wake. Ama ikiwa hakutulizana kabisa, hapo ni kwamba sala itakuwa ni batila, kwa sababu amewacha moja katika nguzo za sala hiyo ya kutulizana. وقد يحتمل أن المراد بأنه يسرق صلاته بأنه يبطلها. Pia inawezekana kuwa makusudia kwamba anaiba sala yake ni kwamba anaibatilisha ile sala. Mtume alivyosema katika hadithi, innahu min aswa'i nnasi sariqa. Kwa hiyo maana yasriqu salatahu inawezekana kuwa maana yake ni kwamba yubtiluha, anaibatilisha ile sala, bi an akhrajaha an adna ma yajibu ala linsani an yaf'alahu fi hadha ar-rukn, kwa kuitoa ile sala na uchache wa anavyowajibika mtu kufanya katika nguzo hii. Ili tumaanina, ameitoa sala na uchache wa anavyowajibika mtu kufanya, yani tumaanina, hakufanya tumaanina, hakutulizana kabisa, hapo ndio sala itabatilika, kwa sababu amewacha nguzo katika nguzo za sala. مش شرحي أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية. نالكو أمتم صلى الله عليه وسلم أكسيما كتكنغوزوهي كسجود أنواعا من الأذكار والأدعية، يعني أين ينجز أذكار ندعا، sampuli mbali mbali nyingi alikuwa akizisema katika nguzo hii ya sujud. Taratan hadha wa taratan hadha, mara nyingine hii na mara nyingine hii. Adhkari nyingi alizisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa alikuwa anabadilisha, sala hii anasema dhikri hii, sala nyingine anasema dhikri hii, au rakaa hii anasema dhikri hii, rakaa nyingine anasema dhikri nyingine. Kwanza katika adhkaru sujud, subhana rabbiyal a'la 3 times, mara tatu. Wa kana ahyanan yukarriruha akthara min dhalik, alikuwa mara nyingine akiikariri hiyo zaidi ya mara tatu. Wa balagha fi tikrariha marra fi salati al-layl hatta kana sujuduhu qariba min qiyamihi, alizidisha katika kuikariri hiyo subhana rabbiyal a'la mara moja katika sala ya usiku, mpaka ikawa sujudu yake ni karibu na kusimama kwake, jinsi ilivyokuwa akiikariri sana subhana rabbiyal a'la. Wa kana qara'a fihi 3 suwar min at-tiwal, na alikuwa amesoma katika qiyam sura 3 ndefu, Al-Baqara wan-Nisa wa Ala Imran. Kwa hiyo ile sujudi ilikuwa ni karibu na sura hizi, muda aliyochukua kwa kusoma sura hizi 3 ndefu ndivyo alivyokuwa akisujudu. Yatakhallaluha du'aan du'aun wastighfar, huingia kati baina aya za sura hizi dua na kutaka maghfira, kama sabaka fi salati al-layl, kama ilivyotangulia katika sala ya usiku. Kwa hiyo mtume ilikuwa akisujudu mara nyingine ilikuwa muda wake ni karibu na muda wa kusimama kwake, ambapo waliposimama alisoma sura hizi 3 ndefu ikiwa pia pamoja na dua na istighfar ndani yake. Kwa hiyo takriban tuweza kuweka dakika 20 au akthar, ha? Au akthar, sio dakika 20 za kusujudu alizokuwa akisujudu Mtume sa sallam, ha? Kulingana na sura hizi 3, maana ke suratul baqara aya 286 suratu Nisa zaidi ya 200, sio? Ali Imran aya 200 ni masaa. Allahu musta'an. Hakadha. Ha, masaa matano yafiki. Masaa mawili takriban. Masaa mawili takriban. Tayib. Pili katika adhkar za sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi thalathan, mara tatu. Tatu, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ni katika adhkaru sujud. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ne, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafir li, katika adhkaru sujud. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudi yataawalu al-Qur'an, na alikuwa kikithirisha hii subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, alikuwa kikithirisha dhikri hii katika rukuu yake na sujudi yake. Yataawalu al-Qur'an, yani anatekeleza vile ilivyo katika Qur'an, katika suratu An-Nasr Allah aliposema fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kwa mtume ilikuwa akisema dhikri hii mara nyingi katika rukuu yake na sujudi yake, yataawalu al-Qur'an, kwa ajili ya kutekeleza amri hiyo ya Qur'an ya suratu An-Nasr. Tano katika adhkaru sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwara fa ahsana suwara wa shaqqa sam'ahu wa basara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dhikr ya sita, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu, yani dhanbi ndogo na kubwa, wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, dhambi ya dhahir na ya siri, ya mwanzo na ya mwisho, ya dhahir na ya siri. Saba katika adhkaru sujud, sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abuu binimatika alayya hadhi yadai wa ma janaitu ala nafsi. Katika adhkaru sujud, subhana dhil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azama, katika adhkaru sujud. Wa hadha wa ma ba'dahu kana yakuluhu fi salati al-layl, hi ya nane na zilizo baada yake alikuwa akisema katika sala ya usiku, yani akiswali peke yake. Subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa ant, ni katika adhkaru sujud. Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu, pia katika adhkaru sujud. Katika adhkaru sujud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min tahti nura waj'al min fawqi nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura waj'al amami nura waj'al khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura. Hii pia ni moja katika adhkaru sujud alizokuwa akizisoma mtume usiku katika sala yake ya sunna. Katika adhkaru sujud, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an 'alayk أنت كما أثنيت على نفسك. هي بياني katika أذكار السجود ambazo mtume alikuwa akizisoma usiku. Kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah amaleta alfaz za adhkar as-sujud 12. Adhkar 12 katika adhkar as-sujud. Kwa hiyo tunatakiwa tuzisome kwa kuzibadilisha. Mara umesoma dhikri hii katika rukuu moja au sujudi moja, sujudi ya rakaa ya pili unasoma nyingine, sujudi ya rakaa ya tatu unasoma nyingine. Lakini sisi bahati mbaya tangu ibtidai ni subhana rabbiyal azim hiyo hiyo, subhana rabbiyal azim hiyo hiyo. Tangu tuko ibtidai tuna miaka 7 mpaka tuna miaka 50 ni hiyo hiyo, hatuhifadhi nyingine. Ha, natakiwa tuhifadhi nyingine na tuwe tutabadilisha badilisha, ndio sunna. النهي عن قراءة القرآن في السجود. ككتازوا كسوم القرآن كتك سجود. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. عليكم توم صلى الله عليه وسلم أككتازا كسوم القرآن كتك ركوع نسجود. ويأمر بالاجتهاد والإكثار والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع. أنتم أنا أمرشا كجتهيد نكثرش دعاء كتك نغزو هي سجود. أنتم أليكوا كي أمرشا كجتهيد نكثرش دعاء كتك نغزو هي سجود. سي قرآن kuleta dua kwa wingi. Wa kana yakulu aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a fihi. Mtume alikuwa akisema hivi, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid, mahali pa karibu sana anapokuwa mtu na Mola wake ni pale yeye ni mwenye kusujudu. Mtu akiwa katika sujud, hapa ni mahali ambapo yuko karibu sana na Mola wake. Fa akthiru ad-du'a fi, kithirisheni dua ndani yake. Kithirisheni dua katika sujud, sababu ni mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah katika sharhi ya mlango huu, yakul wa hal lil muslimi an yad'a fi as-sujud bi ad'iyatin waradat fi al-Qur'an. Je, yajuzu kwa muislamu kuomba katika sujud dua zilizokuja katika Qur'an? Manake mtume amekataza kusoma Qur'ani katika sujud. Mtume amekataza kusoma Qur'ani katika sujud. Wanahyu yaktadhi at-tahrim, ni haram, ni haram kusoma Qur'ani katika sujud. Sasa je, dua zilizokuja katika Qur'ani pia ni haramu kuzisoma katika sujud? Ash-Sheikh yakul al-jawabu na'am, yajuzu. Jawabu ni kwamba ndio, inajuzu mtu kusoma dua zilizokuja katika Qur'ani. لأنه لا يعد حين يدعو بهذه الأدعية قارئا للقرآن. كسباب هايسبيوي وكاتي أنا بومبا كوا دواهيزي هايسبيوي كوا أنا سما قرآن أنا يسبيوا كوا أنا مومبا الله سي قرآن. فلا مانع أن يقول في الدعاء في السجود من نوع الأدعية التي وردت في القرآن. كوي هكونا كزويزي كتك كوومبا كتك سجود نوعي أو سمبولي يدوع زل زكوجة كتك قرآن. يجوز متكوومبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ندوع مكوجة كتك قرآن. كوي يجوز كوي يومبا دعاهي. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما. Ni dua imekuja katika Qur'an, yajuzu kuisoma katika sujud. Kwa hiyo kila dua ambayo ipo katika Qur'an yajuzu kuisoma katika sujud, kwa maana ya kwamba ni dua, si kwa maana ya kwamba uisoma ni Qur'an. Nasema ka'an yaqula la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Hii ni dua, dua ya Nabii Yunus, ni dua muhimu. Kwa hiyo mtu kuiomba katika sujud yajuz. Au yakula rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti ya muslima, pia hii ipo katika Qur'ani, yajuz. Au an yakula rabbi ibnili indaka baitan fil janna ونحو ذلك من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم. نمفنو هيزو كتك دوا زلزو كجا كتك قرآن تكوفو. كو هيو يجوزو انتو كوومبا دوا يويوت إليو كجا كتك قرآن. نجي يجوزو كتك كسجودو كوومبا دوا كو لغة نينجين يويوت إسيو كوا يكي عرابو. الشيخ الفوزان حفظه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ونسيما كما أنتو أنا جوا لغة كيارب أو أنا جوا دوا كوا لغة كيارب هيجوز كسيما كوا لغة نينجين لنيا صالة كما أنتو أنا جوا دوا يويوتي كيارب نلزيما أسومي دوا إلي كتك سجود. Kama mtu hajui kabisa dua ya Kiarabu, hapo inaruhusiwa kusema dua katika sujud kwa lugha hiyo anayojua. Lakini kama mtu anajua kusema Rabbana atina fid dunya hasana, huyu hafai kusoma dua kwa lugha nyingine isiyo kwa lugha hii ya Kiarabu, sababu sala nzima imekuja kwa lugha ya Kiarabu. Sala nzima ni kwa lugha ya Kiarabu. Sasa kama mtu anajua, lazima itakuwa ni lazima haruhusi kutoa dua kwa lugha ya Kichina pale, wala ya Kijapani, wala ya Kiswahili. Lakini kama mtu hajui, hapo sasa ataruhusiwa kuomba dua hiyo kwa lugha hiyo anayojua yeye. Italatu sujud, kurefusha sujud. Wa kana sallallahu alayhi wasallam يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijalia sujudi yake ni karibu na kurukuu kwa urefu. Sujud na rukuu ni karibu kwa urefu wa kile kitambo cha kurukuu na sujud. warubama balagha fil itala li amrin arid, na huenda akazidisha katika kurefusha kwa jambo lililozuka. Kukitokea jambo lolote limezuka, mtume alikuwa anarefusha kusujud. Kama kala baadhi ya sahaba, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ihda salata al-ashi adh-dhuhri au al-asri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka kwetu katika moja ya sala mbili za jioni, adhuhuri au alasiri. Wa huwa hamilun hasanan au husainan, na huko amembeba Hasan au Husein mjukuu wake. Aidha alikuwa amembeba Hasan au Husein ibn Ali ibn Abi Talib. Fataqaddama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fawadha'ahu 'inda qadabihi al-yumna. Mtume akatangulia kwa imamu, akamweka mjukuu wake katika mguu wake wa kulia. Thumma kabbara lis-salati fasalla, kisha akaleta takbira ya sala akasali. Fasajada baina dhahara nay salatihi sajdatan atalaha, akasujudu baina ya mbele ya sala yake sijda aliyoirefusha, akarefusha ile sajda kusujud. Qala, أراوي الحديث مبكزي وحديث يسمى فرفعت رأسي من بين الناس نكينوا كتوشانغو بين يواتو كموانغاليا متومي مبونا هينوكي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم kumbe mtoto yule mjukuu wake yuko juu ya mgongo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid na hali mtume ni mwenye kusujudu farajatu ila sujudi mpokezi wa hadithi sahabi akasema nikarudi kwenye sujudu yangu falamma qadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sala qala an-nas watu wakasema ya rasulullah إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها ويو لسجود بلي صلاياك هي سجدة موجة ندفو سانا حتى ظننا أن قد حدث أمر مبكة كذانية كما كنا جامو لمتوكيا أو أنه يوحى إليك أو تكذانية كما أنبوا وحي لدى جبريل يمكجية أنا كبا وحي قال mtume akasema kullu dhalika lam yakun yote hayo hayakuwepo hakuna jambo lililotokea wala hakuna wahi ulioshuka kullu dhalika lam yakun walakin ibni irtahalani fakarihtu an uajilahu hatta yaqdi hajatahu lakini mjukuu wangu alikuwa amenipanda juu ya mgongo nikachukia kumharakisha mpaka amalize haja zake kwa hiyo alimsubiri mjukuu wake mpaka akashuka ndio mtume akainuka wa fi hadithin akhar kana sallallahu alayhi wasallam yusalli fa idha sajada وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما katika hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali akisujudu huruka Hassan na Hussein humrukia juu ya mgongo wake فإذا منعوهما masahaba wakiwazuia hawajukuu wake ashara ilayhim andauhuma mtume anawaishi anawaashiria masahaba kwamba waacheni falamma qada as-salata alipomaliza sala wallahuma fi hijrihi mtume akawaeka akawaeka jukuu wake katika mafaja yake waqala akasema man ahabbani falyuhibba hadaini mwenye kunipenda mwenye kunipenda mimi na wapende hao wajukuu wangu wawili man ahabbani falyuhibba hadhain tumefahamu kwa hiyo hawa ndio alul bait mahabbatu alil bait ni katika sunna tumefahamu kwa hiyo kuwapenda ahlul bait ni katika sunna na ndio mtume akasema man ahabbani falyuhibba hadhain tayib يقول شيخ بازمول حفظه الله هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله لبيان مشروعية إطالة السجود فصل هي ميتاج مصنف رحمه الله وكوكوازي سنة يكرفش سجود وقد سبق في حديث حذيفة بن اليمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال سجوده قريبا من وقت قراءة الفاتحة والنساء وآل عمران حديث حذيفة بن اليمان نكوى متومة صلى الله عليه وسلم علينفوش سدودياك قريبنا وقاتي وكسما سورة البقرة قال لك فاتحة البقرة قريبا من وقت قراءة البقرة والنساء وآل عمران، فهذا يدل على إطالة عظيمة جدا. هي نفهمش كرفوش ككبوة سانا وسجود. ولكن يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل هذا التطويل إلا في صلاة الليل. يجلكاني كما متوم صلى الله عليه وسلم hakufanya mfano wa kurefusha huku isipokuwa katika sala ya usiku ambayo anaisali peke yake nyumbani. Fala yushra'u lil imami fil masjidi an yutila sujuda mithla hadha sujud, si sunna kwa imamu katika msikitini, sio sunna kwa imamu msikitini kurefusha sujud mfano wa sujudi hii, sio sunna. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله في صلاة الليل. متوفى صلى الله عليه وسلم ألفن يفو كتك صلاة يوسيكو أنا أصلي بكياكي سي صلاة جماعة. ولم ينقل أنه فعل مثل هذه الإطالة أي بمقدار قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء إلا في صلاة الليل. هيكون كليوا كما متوفى صلى الله عليه وسلم ألفن ينفان وكرفشهو kwa kiasi cha kusoma suratul baqara na ali imran na nisa isipokuwa katika sala ya usiku. Amma fil masjid amma fi salati fil masajid al amma fa inna hadha ghairu mashru', sala katika misikiti amma jambo hili la kurefusha halitakiwi. Lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu, kwa sababu mtume hakufanya hivyo. وهل معنى هذا أنه ما تجوز الإطالة في السجود مطلقا؟ نجي معنى هين كما هيفاي كرفوشة كتك سجود كهل زوتي؟ الجواب تجوز الإطالة أحيانا. جواب كما ينجوز ينفا كرفوشة مرة نجين لسبب عارض وسباب إليوزوكا، ولكن ليس بقدر الطول الذي هو قدر سورة البقرة وآل عمران والنساء. لكن يسير كياس يورفه ورف وكياس سورة البقرة نآل عمران ننساء. إمام وكيفان يهيفي أكيد يكينو كمسكتيني أكون أمتوتا موجة واتوشا كمبيانا نسوسان زي ما كسجود إمام واتكيباكي ناني أفو. وزما إنما بقدر يسير زائد على المعتاد. سبقوا كقياس كيدوغو توكي لجوزيدي كوايدا هي ينجوزو ينجوزو كوزيديشا كدعا كيدوغو تو، لكن يسيوه ني كياسي كما هيكي. مثل ما أطال الرسول صلى الله عليه وسلم سجوده لما ركب على ظهره الحسن أو الحسين. فانوا لفرفوش أمتم صلى الله عليه وسلم سجودياك على بوبان جوية مغنغواك الحسن أو الحسين، فإنه أطال السجود عن المعتاد ونهي لفرفوش كسجودنا إلى كويدا، حتى ظن الصحابة رضي الله عنهم أنه قد حصل شيء. مبكى الصحابة رضي الله عنهم وكذنيا كما كنا كيتو كمتوكيا. وفي هذا الحديث الذي أورده المصنف وهو الحديث الثاني، لما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أن دعوهما وهو يصلي، بيان جواز الإشارة المفهمة داخل الصلاة من المصلي. هapa katika hadithi aliyotaja musannif hadithi ya pili mtume sallam alipoashiria masahaba kwamba waacheni na huku anasali, hii ni kuweka wazi kwamba inajuzu kuashiria ishara inayofahamisha ndani ya sala kwa mwenye kuswali. Yajuzu mwenye kuswali kuashiria ishara inayofahamisha yajuzu, wala sala haibatiliki. Ishara sio maneno. Lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashara lis-sahaba wa huwa fi salah. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaashiria masahaba na huko katika sala. Lamma aradu an yamna'u al-hasana wal-hasan aw wal-husayn min an yath'athi min an yathibu ala dhahrihi sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walipotaka kumzuia al-Hasan au al-Husayn kuruka juu ya mgongo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawaashiria kwamba waacheni. فدل ذلك على أن الإشارة المفهمة داخل الصلاة لا مانع منها. هي ينفهمشا كما إشارة ينفهمشا ndani ya sala haina kizuizi. يجوز إذا اقتضت لها الحاجة ikibidi au ikihitajika. وأنها ليست من الكلام المنهي عنه داخل الصلاة. Na kwamba ishara ile si katika maneno yaliyokatazwa ndani ya sala. Maneno yamekatazwa, ama ishara haijakatazwa. Waqad thabata aidan hadhihi al-ishara fi hadithi sayyidati Aisha radhiyallahu anha lamma dhakarat salat al-khusuf. Pia imethubutu ishara hii katika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha alipotaja salatul khusuf, sala ya kushikwa mwezi. Faqad ja'at imra'atun ila sayyidati Aisha wa hiya tusalli fi hujratiha salatul khusuf. Alikuja mwanamke mmoja kwa mama Aisha radhiallahu anha, na mama Aisha alikuwa akisali katika chumba chake sala ya kushikwa mwezi. Fasa'alataha, yule mwanamke akamuuliza mama Aisha, mal amru, kuna jambo gani? Fa asharat Aisha ila sama, mama Aisha akamwashiria mbinguni. Yani asharat isharatan afhamat almar'ata anna as-salata lihuduthi amrin adhimin huwa hadha al-kusuf. Akamwashiria ishara iliyomfahamisha mwanamke yule kwamba sala hii ni kwa ajili ya kuzuka jambo kubwa ambalo ni kusufu, aidha kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi. Fadalla hadha wa hadha ala anna al-ishara al-mufhimata min al-musalli dakhil as-salati biyadihi au bi'aini annaha insha Allah la haraja fiha. Hadithi hii na hii ni ishara, inafahamisha kwamba ishara inafahamisha kwa mwenye kusali ndani ya sala, akiashiria kwa mkono wake au kwa macho yake, kwamba ishara hiyo insha Allah haina ubaya wala haina madhambi. Idha kana hunaka hajatu lidhalik, ikiwa kuna haja ya hilo la kuashiria. Wa annahu laysa min al-kalam al-manhi anhu dakhil as-sala, kule kuashiria si katika maneno yaliyokatazwa ndani ya sala. Kwa yajuzu mtu akiwa katika sala kuashiria, kumwashiria mtu aidha aliyepo ndani ya sala au yuko nje ya sala, kumwashiria, na wala sala yake haibatiliki. Mtu wa sali kuna nafasi pale, waashiria mtu wa nyuma, safu ya nyuma ajiajaze. Ha? Yajuzu kuambia hivi wale watu wa nyuma, kuashiria kwamba mmoja ajiajaze hapa. Kwa hiyo ishara sio maneno. Maneno ni haramu na yanachangua na batilisha sala, ama ishara sio vibaya wala haibatilishi sala. Kutuladhani والله أعلم.